होता है पूर्ण देवा नाम लोखा, इसमें देव लोगों की वृद्धि होती है। आप ये देखो तीन विश्वमान और एक स्वाद भय करता जन उद्घाटन करता है उसके द्वारा वो शिवन में उचुकता है, वो शिव की अभिवृद्धि होती है। अपने पितृदेव बना भी ये प्रदान चुके और पितरों के लिए तपारी करता है और पुत्र उत्पन्न करता है, उसे पितृण कर करके पितरण की अभिवृद्धि को प्राप्ति होती है। मनुष्यवादी और जो मनुष्यों को धनसवादी के माध्यम से अनेक प्रकार के उनको जो आश्रय देता है, खाना पीना देता है, अनुच्छेद देता है, इतने अनेक दान पुण्य उनके द्वारा वो जो कर रहा है उससे मनुष्य की जो वृद्धि होती है। और ये प्रसंज्ञा और वो प्रसंग जला भी देता है, गाय के लिए बांध दिया, बाहर डिब्बा लगा के पानी भर देते हैं, अनेक प्रकार के रूप से दान पुण्य चटिया उनके लिए जो है फेंक देते हैं दान। इनके कारण ये होता है कभी क्या है पिछले प्रणय संबंधी पशुराम लोग है तो पिछलोक की अभिवृद्धि हो रहा है। ये वैसे ग्रेस स्वापदा और घर के अंदर लो कुत्ता बिल्ली छोटी भिंती है इत्यादि पक्षी वगैरह आप भी निकालते हैं उसे जीवन की बिना किराए भाड़े का रहते आपने घर के अंदर इन लोगों को आपने आश्रय दिया तो सब दिया क्या होगा जाए पीड़ा पीछा लेते हैं वृद्ध लोगों की अभिवृद्धि होती है। इसी प्रकार से इस मनुष्य जो अज्ञान जीवात्मा है इसके लिए किए गए सरल क्रियाकलाप रूप से स्वाद वृद्धि के साथ साथ सरल भजन की अभिवृद्धि हो जाती है। इसीलिए संसार चित्र का अवसरण हमें करना ही चाहिए। लियावज आत्मज्ञान में अपनी योग्यता प्राप्ति नहीं होती तो आज पर्यंत उन कर्मों से छुटकारा नहीं। अयोग्यता आते ही अपने आप उसमें रस रुचि चार सौ दो अपने आप खत्म हो गए निष्ठा हो जाती। जैसे चिलकावत जल का क्या करता है जान दो जंक जन जीव करते रहता है पेड़ पौधा पत्ता के बनी करते रहेगा गाय पर दूसरा प्रकार बन गया वो अन्य का देर रहता है जीव करते रहता है मेरा पेड़ ना था तो यहीं पर नहीं चलाएगा वहां से नहीं करेगा। तो अगला दूसरे प्रकरण में आगे पीछे आदमी और छूट जाएगा ज्ञान निष्ठा की योग्यता आ जाए कर्म निष्ठा और उपयोगता अपना मन खुलेगी। लोग छोड़ने की जो व्यवस्था करते हैं भगवान उस पर जोर दे रहे हैं कि भाई तुम छोड़ने की व्यवस्था मत करो और ये कर जो छोड़ने की चेष्टा करेगा तो मोह साफ करेगा विसर्जन कर रहा है। धर्मगत मोह है ईश्वरगत मोह है दो मोह के कारण को छोड़ता है। दोनों मोह निवारण पहले करें यहां भी धर्म का मोह निवारण कर रहे घेरा तो दिखा रहे मेरे ईश्वर समझे मोह उसको निवृत्त हो जाएगा। भाजी एक बार उसने कहा प्यारे दिवस को मैं हाँ स्मृति लाभ लूंगा स्मृति लाभ को अठारह मिल जाएगा। इन ईश्वर संबंधी मोह निवृत्त हुआ धर्म संबंधी मोह निवृत्त हुआ ईश्वर संबंधी मोह निवृत्त हुआ इन स्वर्ग मोह निवृत्त नहीं हुआ सर्व संबंधी मोह की निवृत्ति या वायु मुक्ति होती है। तो इन दोनों मोह जिसके अंदर आता है वो तीन कर्मों से भागता है। ईश्वर हरियाण नहीं मालूम नहीं क्या बता ईश्वर हरियाण क्यों हम दर्द जाता करें उसके लिए इतना हम अच्छे काम किए आज तक हमारे साथ क्या भला हुआ सारा काम और बिगड़ा हुई है ईश्वर होता तो भला करता तुम देख रहे मिस्टर जैसे तुम हो गया हम वो कितना धक्का खाया चल जाता है मेरे साथ भगवान का घर था हमेशा है तभी मुझे धक्का खाना पड़ा तुम कौन सी खेती के मुझे है यही समझ इंजे का आएगा इसी मैं हूं ना कर्म जो त्याग देता है उसमें मात्र इसीलिए संसार चक्र में अज्ञान मन की संख्या बहुत ज्यादा हो गया कि धर्म का मोह ईश्वरगत मोह के कारण से स्वधर्म स्वकर्म वर्णाश्रम तक प्राप्त स्वाधिकृत हो गया जिसको हम कर नहीं रहेंगे। लोग हम पार को व्यक्ति हो गया है सारा देवी आम व्यक्त जीत जा रहा है बार बार जन्म जाए समृष्ट हो जाए समृष्ट हो चल रहा चक्कर किसने यहाँ जोर देते हुए कहते कि देखो तो उसी व्यक्ति का अंदर अधिकार नहीं किसको जो आप पर दिया आपने संतुष्ट है कुछ कार्य मन की कहते इस कार्य करते हुए व्यक्ति सांख्य या आत्मज्ञान निष्ठ आत्मी आत्मेव तो सांख्य जो सांख्य है सांख्य मैंने कौन एक कदम कौन सी पढ़ाएगा आत्मज्ञान निष्ठा स्पष्ट करोगे आत्मज्ञान निष्ठा करने वाला स्वरूप निष्ठ है जो वह व्यक्ति आत्मग्रिया करता है मैंने आत्मनियम रहती है मैं विश्वशी व्यक्ति सर आत्मानुरमन करता है आत्मा में ही उसके अनुराग आत्मा में प्रेम विषय के प्रति अनुराग प्रेम या विषय के प्रति प्रवृत्ति व्यक्ति अंदर नहीं है फिर आत्मग्रह एक निश्चित रूप से ऐसा होगा जो एक आत्मप्रत्यक्ष है और वह अवश्य ही आत्मतृप्ति होगा आत्मनिवृत्त न रखा बिना जो आत्मा की तृप्त होता है शरीर से तृप्त होता है अन्य रखा की तृप्त नहीं होता है परीक्षा लेने वाले अलग ढंग से लेते हैं परीक्षा एक बार ऐसे ही आया माता बनने के लिए गुरु जी के पास उन्होंने कहा महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए हमको मोक्ष चाहिए चौके की बात नहीं मोक्ष दे रही कौन सी मुझे बात है मोक्ष तो इधर ही है आपसे क्या है तो आसान बात है चिंता मत करो आप जाओ मेरे ब्रह्मानंद विष्णु जी और मेरे पास आया रसोई घर में क्योंकि लगा दिया उसको उसको रसो जाएगा तो हमने उसको कहा कि देखो मैं खाना नहीं दू खाना बनाना है खिलाना है मैं खाना नहीं होगा नहीं तुम्हारे जो खाना हम वाला होगा मोक्ष के बारे में भाई आज गुरु सेवा करने के आए नहीं अंतर्गत शुद्ध करने आए नहीं साधना करने आए नहीं आप मोक्ष पाने आए तुम्हें आपको साधना करना नहीं है आपका अंतर्गत शुद्ध करना नहीं है आपको गुरु सेवा करनी नहीं है लेकिन जब भी युग चाहे खाना क्यों खाएंगे ये खाएगा तो जरूरत क्यों खाओगे ये तो हम लोग लोग भाई हम तो साधक लोग हैं ये तो विज्ञान के लोग हैं और हम लोग के लिए तो बना है आपके लिए नहीं बना है हम क्या खाएंगे विकास चिंता करो गुरु जी का है फिर से आएगा तुम्हारे स्पेशल तो भाई जितने मोक्ष मांग रहे हो ना वो भोजन है तुम्हारे लिए स्पेशल मैंने गुरु जी फोन किया कि ऐसे कहोगे तीर्थ का नहीं होगा ऐसे बोला ऐसे ऐसे बोला तो खाना पीने के तुम्हारा मुझे धंधे में कभी नहीं आ गया कल्वा ने क्या किया नीम का पत्ती पिछवा दिया और रोटी जाता में उसका सान दिया रोटी बनाई ठीक और फिर क्या किया इमर्जी चार नमक रोटी खोज देखा है हमने उसने से जब पालक लोग डाल के ब्रेक करा थी बनी थी परेशान हो जाओ अंदर का घर हो रहा है उन्हें क्या हुआ खाओ ना अभी जो है कि रसी को छुटा नहीं मोक्ष मांगा आज जी का ड्यूटी कर गया कल सुबह जा रहे थे इसी विश्वम के अंदर जो पूरा विषय आत्मतृप्ति का है रोटी से तृप्ति हो रही हाथ तृप्ति अभी भी अन्य रसा अन्न ही उसकी जब वो होगा ना क्या ऐसा व्यक्ति मेरे न अन्य रसा बिना तृप्ता स मानव मनुष्य सन्मुक्ष आत्मयोग संतुष्ट है वह मानव संन्यास ग्रहण करके आत्मा में संतुष्ट होता है आगे कहेंगे छालादे में संतुष्ट जो मिल जाए उसमें संतुष्ट है ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए वैसा चाहिए ये भाव संतोष में बाघा तो लाभ है सर्वस्व भवती बाह्या लाभ के द्वारा संतोष सब को प्राप्त करता है लेकिन क्या माना तुम शातिच संतुष्ट लेकिन उस बाघा के लाभ का संतोष की अपेक्षा न करके जो आत्मा में ही संतुष्ट होता है सर्वत नीर कृष्ण सब प्रकार से कृष्णा रहित है जरा जी सुधर पड़ने उसमें सब आता ना भर्तृहरि का गया है तो हम गए गया कालो नहीं आता लेने नहीं आता। जब कहा कि भगवान कृष्ण आज आया है तब आया तो बिना वैराग्य का जो उपलब्धि कृष्ण है बिना वैराग्य का आत्म संतोष आत्मतृप्ति आत्मगति आत्मक्रीड होना असंभव है। इसलिए आनंद मीमांसा में क्या कहते हैं सर्वत्र काल महत्व आनंद मीमांसा पुत्र प्रश्न करते हैं जहां तक है सर्वत्र अकाल महत्व उसके लिए आनंद मिलेगी। फिर और जगह आगे बढ़ा और ज्यादा आनंद होगा करते करते प्रजा से आनंद मिल जाते हैं। युवा का आनंद दिया कल्याण मनुष्य आनंद उसको मानुष्य आनंद रखते हैं कौन है वो महान विद्वान सकल वेद वेदांत को कंप्यूटर कर जाता है हृष्ट पुष्ट है ऐश्वर्य से संबंध हम भगवत व्यक्ति का संबंध पति व्यक्ति और पिता भी कुछ है परम आनंद में रह रहा है सारा विश्व का सम्राट है सब जो है पूज्य माननीय उस व्यक्ति के अंदर जो सुख है जो संतोष है जो आनंद है उसको कहते एक मानुष आनंद ऐसे सौ मनुष्यों में आनंद एक गंधर्व आनंद ऐसे सौ गंधर्वों में आनंद एक आजान देव आनंद सौ आजान देव आनंद एक कर्म देव आनंद लेकिन विराज अगर में श्रोत्र से अकाम है प्रचल कहा इसके बाद गिनाते हैं कि श्रोत्र विराज अकाम आते हैं उसके आनंद और बढ़ते जाता है प्रजापति पर और उसका भी प्रजापति पदानंद को भी त्याग दिया उस तक के आनंद को भी जो त्याग देता है वे वास्तव ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। जितनी जितनी कामनाएं आदि घटती जाती है व्यक्ति जो उतनी उतनी ही आनंद बढ़ते जाता है ये आनंद की कारकन्नता है और ब्रह्मांड उसे प्राप्त होता है जो पूर्ण प्रयोग के कृष्ण है उसको पूर्ण प्राप्त होगा। इसलिए कहते हैं नृष्त कार्य कर्म नास्तिक जिस प्रकार का आत्मरिकता है वही आत्मरिकता के लिए कर्म और कार्य कुछ नहीं रहता है बाकी सब के लिए यावन किंचित अभी आपके अंदर कामना है ब्रह्मलोक प्राप्ति की कामना है प्रजापति पल की प्राप्ति कामना है ब्रह्मा पल की प्राप्ति कामना है ब्रह्मलोक की प्राप्ति की कामना भी हुई है तो कर्मों से छुटकारा नहीं प्राप्त किसी भी प्रकार की न्यूनतम निकृष्टतम कामना से लेकर उत्कृष्टतम ऐसा उत्कृष्टतम कामना जब तक है तब तक आपको करना ही कहना है ठीक है लेकिन वो नहीं करना चाहेगा नहीं करेगा लेकिन शरीर तो उसका भी है ना जेल में धन है शरीर है तो नहीं तो करेगा जो करेगा उसको तो भूलना पड़ेगा उसको प्रदेनार्थ है ना प्रदेने कश्चन शास्त्रे भूतेषु कच्चिदर्थयताश्रय नये कृपेण किंचित अर्थवती इसके शरीर से होता है वक्त पूर्व कर्म के द्वारा कोई प्रयोजन सिद्ध होना नहीं और इसी न करो तो तेरा होगा क्या अकृपेण अकृपेण का यह कच्चन प्रत्यवाये न इसे न करने पर कोई प्रत्यवाय भी मिला जन्म होता करने पर कृत्रिम पापा से उसका कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होने वाला है। और अगर क्या कहा जाए कि संसार का विद्यमान किसी भी वेतन के संबंध में किसी प्रकार का प्रयोजन संबंध नहीं है कच्चित भी अर्थव्यपाश में सर्वेश भूतेषु अस्य न भवति किसी प्रकार का प्रयोजन को लेकर आपके आरंभ कर गए ब्रह्मा जी पर्यंत उसका कोई प्रयोजन नहीं है किसी प्रकार का प्रयोजन को लेकर उसे किसी भी प्रकार का किसी भी साथ में कोई संबंध नहीं है। हम शिव जी का अभिषेक करेंगे, गणेश जी का पूजा करेंगे, अनेक काम करेंगे। क्यों? ये सोच कर लो ब्रह्म ज्ञान मिल जाए, ब्रह्म ज्ञान मिल जाए, अंदर कहीं शुद्ध हो जाए। हम है ना इसमें देवी देवताओं के साथ आपका संबंध है, जब वो संबंध है आपका शु है तो बोल दिया। देवानाम पशु ब्रह्म को प्रसन्नता है और देवता लोग आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं देंगे। बकरी छूट जाए हाथ में, आपके गंते बजा रहा था, पूजा कर रहा था, कौन करेगा? ये तो छोड़ देगा, किसी छूट जाएगा तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। इसलिए जरूर इसमें डालेंगे, यही कैसे डालेंगे? चला चलो तो भेज देंगे, दिमाग हमें भी देंगे, दिमाग दिमाग से भूल जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे, गुजराओ खेत खराब हो जाएगी आ जाएंगे, माया लेके भी आएंगे, माई भी आएगी, तो आपने आप सब चक्कर बनेगा और आपने ब्रह्म ज्ञान को छूट गया है। इसी में चाहते कि भाई देखो उनकी कैसे करना है, हम नहीं करो पंचा में फसल वैराग्य पक्का आना चाहिए। वैराग्य जिसका ग्रह अगर तो बच्ची से कोई मजा होता ना, अब उसमें चिंता कहानी आप दे देंगे, क्या क्या तैयार नहीं है, ऐसे ऐसे तुम्हारे मनुष्य लोग नहीं मिल सकता, ऐसे दीव्य सराम से दीव्य रख देखो, एक दोनों सैकड़ों की लाइन में तुम्हारे सेवा में खरीद ले जाओ ये सब देखना। हम याद हुई शिवानंद महाराज जी से लोगों ने पूछा, आज आजकल जो है कोई ना फरा रही है ना परवेशी आ रही है, कोई आ रही है महात्मा तो प्रसाद नहीं कर रहे, कहीं ना सुनने को मिलता नहीं। शिवानंद महाराज जी से पूछो उनको, हर से पहले कहते हैं हाँ जरूर, क्या आज का जमाने इस करिए नहीं, कोई विदेशी लगा कोई करने की जरूरत नहीं, कहीं आज बंदी नहीं रही छुटकारा नहीं, इसी से उनको मुक्ति मिल रही है तो क्या करना है, उसका पूछा गया था। उससे पहले तो दिल्ली के मोहल्ले में एक गए थे, उसके साथ एक महात्मा चला गया था, हुआ भी कर सकते ना, तो उसको लेकर मोहना था भाई का यहाँ देखने मिल रहा था, आप कैसे बचे उधर फिर वो सुनने में जाती ना, फिर वो कहना फिर क्या जरूरत दूंगा, स्थिति ऐसा ना रात भी ऐसा है दमा दो लगा। इसलिए अभी से भी कर्म करें जाए अधिक से भी ध्यान तक कम से भी जल्दी हो जाए, जब तक ध्यान भजन स्वाध्याय ये जितना अधिक करेंगे तो कितना अच्छा है। ठीक है, इसलिए क्या है कि ये जो ज्ञानी है उसके रखिए होता है उसको भजन होता नहीं है, पक्ष परमात्मा है कृपेण कर्मणा अर्थ प्रेरण व्यक्ति उस परमात्मा भी परमात्मा भी आप जो है उस व्यक्ति के द्वारा किए हुए कर्मों का किसी प्रयोजन से का नहीं होना ही कारण है कि उसके अंदर में नहीं होता। अस्तुरी अकृण अकर्मण प्रत्यवाया अनर्थ है, कहें ठीक है वो नहीं करेगा तो प्रत्यवाय लगे हो जाना चाहिए, उसके अंदर कश्चन पक्ष प्रतिभा प्राप्त रूप आत्मा लक्षण नहीं रहती, उसके न करवा कृत्य नियम के कष्ट मन कष्ट गति और उसके द्वारा न किए गए उस लोक में किसी प्रकार का प्रतिभा प्राप्त रूप आत्महानि के अनुरूप देश उस पर लागू नहीं होता। जब कोई काम पे जाएंगे तो कोई बात करेगा तो तोड़ना है ही नहीं, अच्छा क्यों बंधन करने से प्रतिभा लगेगा ना कृत्य न कृत्य मैंने कर्म का न करने मात्र प्रत्यवाय आदि की कश्चन न और न कश्चन इस लोक में उस स्वरूप के शरीर जिंदा रहते हुए किसी प्रकार जो स्वरूप समाप्त कर्म के न करने के कारण से कोई और प्रत्यय आदि कुछ भी लागू नहीं होता द्वारा मन की एकाग्र द्वारा सूक्ष्म योग्यता प्राप्त ध्वनि का ध्वनि साधन उत्पन्न किया है, उदय उत्पन्न किया है। तनुमान यही अधिकार ये ध्वनि का तय को साधन उत्पन्न के नाते जागृत अवस्था चल रही है। योग विधि अभेद जगत बाना इसका कार्य भूमिका तृतीयम के राम जागृत अगर स्वयं भी इसके लिए होगा, स्वयं परमेश्वर से प्रेरित होकर राम वायु के भोजना हो गए अन्य निर्वाचन के द्वारा इस शरीर का सदर वह अपना कोई व्यवहार नहीं जो व्यवहार शर्म ठीक हुआ है वो अन्य से हो परमेश्वर की प्रेरणा से अन्य के द्वारा शरीर के सदर व्यवहार करना होता है। पूर्ण प्रमाण में घन एवं प्राप्त प्रमित वरिष्ठ प्रमित वरिष्ठ आंशिक मिलेगा ब्रह्मवृत्त है छठेगा ब्रह्मविद वर है और ब्रह्मविद वरिष्ठ इस प्रकार शिष्ट्या भूम्या मधो चित्रा सप्तमी भूमिना प्रया किंचित वैश्य संतरिंग किंचित पड़ेगा जो अभी यहाँ पर कैसे होता है तो सीढ़ी पहुंची तो देखेंगे बड़ा शुभ पर प्रेरणा आप देंगे और जवाब आपको कैसे मिलेगा ये बोलो तो जरूरी नहीं है कि आपको जवान से जवाब बोले छठे महाराज जी को कई बार कष्ट होने पर हमको सब कुछ नयन अंतर्पण से द्वारा वह मोक्ष अधिकारी क्या प्रभाव है पहले तेरे भी हो जिते राजसी शक्ति मेरे यहाँ पे इंद्रिया को संयम कर दी उनका नाम राजसी राजसी ब्रह्म ऋषि देव ऋषि अलग अलग नाम क्षत्रिय संघ स्वकर्म आचरण इंद्रिय ब्रह्मी इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय वृत्तियों के द्वारा वृत्ति स्वरूप